سنگر سنگر وطن پغیخ کی دی چوتن لسر مالا تیر دی کوی با دی ساتن پر هر سینیتا دی وار در ملن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سنگر سنگر وطن پغیخ کی دی چوتن لسر مالا تیر دی کوی با دی ساتن پر هر سینیتا دی وار در ملن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تور تورا مار دی جنگونو کی اوخیا دی وحی دا غلم چٹی راواتی بیا پخ کار دی سفونا دی هر بریتا تیار تیار تیار دی سفونا دی هر بریتا تیار تیار تیار دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سنگر سنگر وطن پغیخ کی دی چوتن لسر مالا تیر دی کوی با دی ساتن پر هر سینیتا دی وار در ملن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چی تلوی پزارو یو خوراک وی دسیل یو تر برید لاندی را غلی دمستو شا ظلم یو تر برید لاندی را غلی دمستو شا ظلم یو دی غست چلی جون شوی دا دوی لکا کر یو دی غست چلی جون شوی دا دوی لکا کر یو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سنگر سنگر وطن پغیخ کی دی چوتن لسر مالا تیر دی کوی با دی ساتن پر هر سینیتا دی وار در ملن پر هر سینیتا دی وار در ملن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دی پاک مینی شردا دی تا دی مٹو زردا ہی وادا کولی غیق دی تخکول و ظلم و کردا دننگ دی انگازو دی هر خواتا آواز پردا دننگ دی انگازو دی هر خواتا آواز پردا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سنگر سنگر وطن پغیخ کی دی چوتن لسر مالا تیر دی کوی با دی ساتن پر هر سینیتا دی وار در ملن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زمان دا منظر ٹالی آزان دا خوب لالی خر پوست دا ملالی زنگو دا خوب عبدالی خر پوست دا ملالی زنگو دا خوب عبدالی جانان خوراسانا ویسال را ویسالی جانان خوراسانا ویسال را ویسالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سنگر سنگر وطن پغیخ که دی چو تانا لسارا مالا تیر دی کوی با دی ساتانا پرغر پر هر سینی تا دی واد در ملانا پرغر پر هر سینی تا دی واد در ملانا اللہ اکبر اللہ اکبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر